diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Młodej. Dzień dobry Państwu. Jest 18. Serwis Trójki. Agnieszka Drost. Mechanizm podobny jak w Funduszu Sprawiedliwości. NIK skontrolowała program Sport dla Wszystkich. Kolejny miesiąc z rekordem. Maj był najcieplejszym majem w historii pomiarów. Przeciwnicy palenia na balkonach domagają się oficjalnego zakazu w tej sprawie. Najwyższa Izba Kontroli skierowała zawiadomienie do prokuratury po przeprowadzeniu kontroli programu Sport dla Wszystkich. Dotyczy ono możliwości popełnienia przestępstwa przy rozdzielaniu dotacji w ramach programu. Zdaniem kontrolerów mechanizm był podobny jak w przypadku Funduszu Sprawiedliwości. Skala patologii jest porażająca, mówił dyrektor delegatury NIK w Białymstoku Janusz Pawelczyk. Chodzi o edycję programu na 2023 rok. Program nazywa się Sport dla Wszystkich, ale kontrola wykazała, że pieniądze były dla wybranych, a konkretnie wskazanych już po ustaleniu punktacji wniosków przez byłego ministra sportu Kamila Bortniczuka. Komisja konkursowa zmieniła, czyli zaniżyła punktację ponad 400 wniosków, by 8 wskazanych przez ministra podmiotów mogło w pierwszej turze konkursu otrzymać dofinansowania, mówiła kontroler NIK Magdalena Krakowska-Wąż. Kiedy przyszło do podpisania listy projektów, które dostały dofinansowanie, wszystko się zmieniło, powtórna ocena. Zmieniano także kwoty dofinansowania już zakwalifikowanych projektów. Dotyczy to w obu turach konkursu ponad 580 wniosków i łącznej kwoty prawie 88 milionów złotych. Aneta Pawłowska. Wskakrać, Polskie Radio. Tegoroczny maj był najcieplejszym majem w historii pomiarów na całym świecie, z globalną średnią temperaturą powietrza o 0,65 stopnia Celsjusza powyżej średniej z lat 1991-2020. Maj był 12. z kolei miesiącem, w którym globalna średnia temperatura osiągnęła rekordową wartość dla danego miesiąca. Ogłoszenie wyników pomiarów zbiegło się z obchodami Światowego Dnia Środowiska, obchodzonego pod hasłem Nasza Ziemia, Nasza Przyszłość, jesteśmy regeneracją. Skupia się na odbudowie ekosystemów lądowych, budowaniu odporności na suszę i walce z pustynnieniem. Ochrona środowiska jest w interesie ludzi, bo bez przyrody cywilizacja ludzka nie przetrwa, mówi profesor Zbigniew Karaczun, ekspert Koalicji Klimatycznej. Wskazuje też działania korzystne dla środowiska, które każdy obywatel może podejmować na co dzień. Wśród nich wymienia oszczędzanie energii, korzystanie z transportu publicznego i rozsądna konsumpcja. Jeżeli nie kupimy kolejnej bułki, kolejnego produktu spożywczego, to może mniej zmarnujemy w domu, a warto mieć też świadomość, że zmniejszenie marnotrawstwa to znowu to jest zmniejszenie degradacji środowiska, bo marnujemy w skali świata mniej więcej 30% żywności, ale polska rodzina wydaje mniej więcej 2,5 tysiąca złotych na produkty co roku, które później wyrzuca. Mówię tu o spożywczych produktach. W związku z tym kupujmy rozsądnie, kupujmy z głową i tak, że myślmy przy zakupach. Według ONZ aż 40% lądowej powierzchni planety uległo degradacji. To dotyka bezpośrednio połowy światowej populacji. 12 krajów, w tym Polska, zaapelowało o szybkie rozpoczęcie negocjacji członkowskich z Ukrainą i Mołdawią. W dotyczącym tej sprawy liście do Belgii kierującej pracami Unii podpisali się oprócz Adama Szłapki także szefowie resortów europejskich z Czech, Estonii, Finlandii, Litwy i Łotwy, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Słowenii, a także Szwecji. Nadszedł czas na decyzję, podkreślili ministrowie 12 państw. Ich zdaniem rozpoczęcie negocjacji członkowskich będzie dodatkową motywacją dla Ukrainy i Mołdawii. Zwrócili uwagę na dramatyczną sytuację na Ukrainie, która walczy z rosyjskim najeźdźcą, oraz zbliżające się wybory prezydenckie w Mołdawii i jesienne referendum w sprawie akcesji do Unii. Otwarcie negocjacji podniosłoby morale i przyspieszyło reformy w tych krajach, napisali ministrowie. Jednak w tej sprawie na razie w Unii jednomyślności nie ma, bo decyzje blokują Węgry. Władze w Budapeszcie, krytykowane za prorosyjską postawę od dłuższego czasu, teraz wykorzystują argument braku poszanowania praw mniejszości narodowych na Ukrainie, a konkretnie mniejszości węgierskiej. W piątek ambasadorowie 27 krajów mają ponownie zająć się tą kwestią. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przeciwnicy palenia na balkonach złożyli do Ministerstwa Zdrowia petycję, w której domagają się zakazu tej czynności. Balkon stanowi część prywatną lokalu, dlatego pojawiają się zarzuty, że jest to próba ograniczenia wolności, mówi adwokat Piotr Paduszyński. Oczywiście jest to wkroczenie w sferę wolności. Bezdyskusyjnie ograniczenie jej ze względu na interes osób trzecich. I teraz jest pytanie, czy ograniczenie wolności takie jak zakazanie palenia nikotyny na tarasie, żeby nie smrodzić sąsiadom, będzie akceptowalne w naszym społeczeństwie, czy też nie? Sami łodzianie są podzieleni w kwestii propozycji zakazu palenia na balkonie. Bardzo mnie denerwuje, jeśli w miejscach takich, gdzie jest skupisko ludzi, no też nie szanuje przestrzeni i bardzo blisko pali, bo wszyscy wokół jesteśmy po prostu biernymi palaczami wtedy. Pani wyjdzie tu na balkon, sąsiad jakiś i se zapali, co? Nie wolno? Niedługo nam wszystkiego zakażą. A zakaz palenia na balkonach został już wprowadzony na Litwie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ale nie ma zakazu podawania informacji sportowych? Żadnego. Ja nie słyszałem. Norbert Michalak. Jasmine Paolini awansowała do półfinału French Open w Paryżu. Mająca polskie korzenie i rozstawiona z numerem 12, włoska tenisistka pokonała sensacyjnie reprezentującą Kazachstan Jelenę Rybakinę 6-2, 4-6, 6-4. Spotkanie trwało 2 godziny i 3 minuty. 28-letnia Paolini, której matka jest Polką, nigdy wcześniej nie awansowała do najlepszej czwórki w Wielkim Szlemie. Jej półfinałową rywalką jutro będzie albo rozstawiona z numerem 2 Białorusinka Aryna Sabalenka, albo Rosjanka Mirra Andrejewa. W tej chwili trwa ich mecz. Sabalenka wygrała pierwszego seta 7-6. W drugiej parze jutro też walcząca o trzeci tytuł z rzędu Iga Świątek zmierzy się z Amerykanką Coco Gauff. Remco Evenepoel wygrał czwarty etap kolarskiego wyścigu Kryterium Dauphiné, jazdę indywidualną na czas. Trasa czasówki liczyła prawie 35 km. Belg objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Z Polaków Kamil Gradek zajął 30 miejsce, a Michał Kwiatkowski był 98. Ośmioetapowy wyścig we Francji, mający najwyższą kategorię World Tourową, jest dla wielu kolarzy ważnym sprawdzianem przed zbliżającym się Tour de France. Koszykarskie emocje w Szczecinie. King dziś wieczorem podejmie Trefla. W finałowej serii do 4 zwycięstw jest remis 1-1. Andrzej Mazurczak, kapitan i rozgrywający Kinga, zapewnia, że Wilki Morskie znajdą sposób, aby zatrzymać Trefla pod koszem i wygrać walkę na tablicach, co może być kluczem do zwycięstwa. Znajdziemy. Pokazaliśmy to w pierwszym meczu, że możemy to zrobić. Myślę, że możemy ich atakować. Myślę, że na pewno po prostu musimy być fizyczni, żeby nie były te ofensywne ataku, te zbiórki, bo to jest klucz w tych serii i jak to kontrolujemy, to myślę, że później nasz atak zaczyna, nasza kontra i łatwiejśmy szybkie punkty, ale musimy tą deskę i na pewno to zrobimy. Zrobimy wszystko, żeby postawić się w trzecim meczu. My chcemy wygrać kolejny mecz. My chcemy wygrać trzeci, my chcemy wygrać czwarty i do samego końca i mam nadzieję, że to zrobimy. Mecz koszykarzy Kinga z Treflem Sopot rozpocznie się o 20:00. Do końca dnia będzie się chmurzyć, miejscami przelotnie padać, głównie na północy i zachodzie. Tej nocy od 9 stopni na Pomorzu do 16 w centrum kraju, a jutro w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Najwięcej opadów na południu i na wschodzie, a do tego możliwe burze, głównie w południowej połowie kraju. Wiatr w czasie burz oraz w górach w porywach do 65 km na godzinę. Jutro od 15 stopni na wybrzeżu, 19 na Pomorzu Zachodnim, na zachodzie 23, a najwyższa temperatura do 25 stopni Celsjusza na południu. Jeszcze jestem winien Państwu wartość temperatury w Sztokholmie, bo Szwecja nam się pojawia jutro pochmurno z przejaśnieniami i 19 stopni. To jak u nas na Pomorzu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I w audycji popołudniowej, także w serwisie słyszeliśmy, jest pomysł, by wprowadzić zakaz palenia na balkonach, tarasach czy klatkach schodowych. Pode mną mieszkał pan wiele, 10 lat palił na balkonie i on non-stop prawie, że palił. I ja po prostu wieczorem, ja nie miałam kiedy przewietrzyć mojej sypialni. Bywało tak, że właśnie otwieram okno, wychodzę do łazienki, wracam, a tam stężenie dymu na maksa. 2 2 7 3, zdaje się, że pan Stefan z Mielca, który napisał nas, zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, wtóruje pani. Och, gdyby tak udało się zakazać palenia na balkonie, ale niestety wolność tą w swoim domku. 2 2 7 3 w sprawie zakazu palenia na przykład na balkonie. A o tym, jaka przyszłość czeka Polskie Radio bez blokowanych pieniędzy z abonamentu, powiemy Państwu już za chwilę. Propozycję wprowadzenia zakazu palenia w kolejnych miejscach. Mówimy o balkonach, o klatkach schodowych. No już teraz nie mówimy to przeszłość, ale też często i nieobowiązujące jeszcze przystanki autobusowe. Pani Maria z nami, witamy serdecznie. Dzień dobry. Zdaje się, że słuchacz pan Stefan skradł pani hasło. Tak, tak, właśnie. Wolność Tomku w swoim domku. Mhm. Ale to nie do końca jest prawda. Obok nas żyją ludzie i warto o tym pamiętać. Szanujmy się wzajemnie, dbajmy o swoje zdrowie i to wszystko. I zdrowie innych też, ja bym dopowiedział, bo o tym biernym paleniu tak właśnie również mówiliśmy. Bardzo dziękuję. 2 2 7 3 czekamy na kolejne Państwa sygnały. Zapraszamy do Trójki. 12,5 minuty po godzinie 18. Likwidatorzy regionalnych rozgłośni Polskiego Radia domagają się dymisji przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dziś w Poznaniu zaprezentowali tak zwanych 10 fake newsów Macieja Świrskiego. A ze mną w studiu Jacek Frencel, który zajmował się tą sprawą. Witam się serdecznie. Dzień dobry Piotrze i dzień dobry Państwu. Temat powraca, bo temat ważny i o tym mówiliśmy nie tylko w serwisach informacyjnych, ale teraz w audycji również. Oczywiście temat będzie powracał, bo pad między rozgłośniami a Krajową Radą Radiofonii i Telewizji jest nadal. Maciej Świrski udaje, że chroni media publiczne, mówiła podczas wspomnianej przez ciebie konferencji likwidatorka z Radia Katowice Ewelina Kosałka-Pasja. Niszczy je, nie wypłacając im należnego abonamentu. Pod przykrywką praworządności i ochrony tak naprawdę działa bezprawnie. To nie są pieniądze Macieja Świrskiego, musimy to jasno powiedzieć. To są pieniądze wszystkich osób, które postanowiły płacić abonament, które zaufały medium publicznym. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Dr Krzysztof Grzegorzewski, medioznawca Uniwersytet Łódzki. Nieudostępnianie środków abonamentowych tym medium, które są w stanie likwidacji zgodnie z prawem, jest łamaniem artykułu 213 Konstytucji. Pan Maciej Świrski nie decyduje, czy on uważa, że ten likwidator jest dobry, a ten jest zły i temu dam pieniądze, a temu nie dam. To nie jest rola Macieja Świrskiego. Maciej Świrski miał przelać abonament, czego nie robi. Pieniądze powinny być przekazane spółkom, dlatego że są one należne spółkom, a nie ich władzom. Andrzej Turczyn, adwokat. To nie ma żadnego znaczenia, jak przewodniczący Krajowej Rady dokonuje oceny co do powołania władz spółek. Nie ma wątpliwości, komu należy zapłacić te środki, bo one są dla spółek, a nie dla władz. Maciej Świrski szerzy również dezinformację. Składa wnioski o depozyty sądowe, bo mówi, że nie wie, komu ma zapłacić. Przelewa pieniądze na konta sądów i mówi, okej, to teraz sądy, wy decydujcie, czy płacić te pieniądze. Tylko sądy w całej Polsce odrzucają wnioski o depozyty, ponieważ mówią, że pan Maciej Świrski nie ma prawa wnioskować o te depozyty. Na dziś ponad 20 sądów w całym kraju odrzuciły wnioski, czyli te depozyty nie zostały założone. Słusznie sądy odmawiają przyjęcia do depozytu, dlatego że do depozytu składa się wtedy, gdy nie wiadomo, kto jest wierzycielem. A tu nie ma żadnych wątpliwości. Wierzycielem są spółki. W związku z tym pieniądze należą się spółkom i koniec. Abonament to jest nasz dom. Maciej Świrski mówi, że jesteśmy nielegalni. My, wszyscy likwidatorzy, są wpisani w KRS-ie. Jeżeli likwidator został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, to został wpisany na podstawie orzeczenia sądu. Profesor Maciej Gutowski, prawnik, adwokat, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. A orzeczenie sądu wiąże nie tylko ten sąd, ale też inne organy państwowe. W związku z tym, jeśli przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji twierdzi, że nie wiąże go orzeczenie sądowe, to bardzo się myli w rozumieniu tego, jakie są przepisy prawa. Tymczasem przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski i przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański spotkali się, jak informuje dzisiejszy press, z jedynymi legalnymi szefami rad nadzorczych mediów publicznych, którzy otrzymali instrukcję o tym, że uchwały walnych zgromadzeń o postawieniu w stan likwidacji spółek radiofonii regionalnej powinny zostać zaskarżone do właściwych miejscowo sądów okręgowych w drodze powództwa o stwierdzenie nieważności, pisze press. Tutaj mamy do czynienia z lekkim pomieszaniem ról. Likwidator zastępuje w okresie likwidacji zarząd spółki. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych likwidator reprezentuje likwidowany podmiot na zewnątrz. Z KRS-u zostaje wykreślony zarząd. Nie może zastępować likwidatora nikt inny. Nie może likwidatora zastępować były zarząd, nie może likwidatora zastępować rada nadzorcza. No to są podstawowe regulacje kodeksu spółek handlowych. Radio musi realizować misję w postaci zaspokajania społecznych i kulturalnych potrzeb społeczności lokalnych. W wypadku stacji publicznych, regionalnych Polskiego Radia bez środków abonamentowych jest to niemożliwe. Jestem przekonany, że działania Macieja Świrskiego są tutaj absolutnie, kompletnie bezprawne, powodowane interesem politycznym. Maciej Świrski niszczy dziedzictwo narodowe mediów publicznych i misję, którą one realizują. Mówi Cezary Wojtczak, likwidator Radio Pomorza i Kujaw. Maciej Świrski jako przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadużywa władzy i swojego stanowiska. Niszczy demokrację. I dlatego wzywamy pana do dymisji. Żądamy pana dymisji. Niech pan w końcu zachowa się honorowo. A pytany o komentarz przewodniczący Rady Mediów Narodowych, do którego dzisiaj dzwoniłem, powiedział, że nie będzie się wypowiadał, dopóki nie zostanie przywrócony ład prawny w mediach publicznych. Natomiast przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski odmówił mi SMS-owo wypowiedzi do materiału reporterskiego, argumentując chęcią uniknięcia manipulacji w tym materiale. A później jego biuro prasowe przekazało informację, że będzie przygotowane specjalne oświadczenie w sprawie konferencji likwidatorów. A zatem teraz czekamy na zapowiadane oświadczenie. Przypomnijmy, łącznie zaległości wobec rozgłośni regionalnych przekraczają 80 milionów złotych, a w wypadku Polskiego Radia to prawie 70 milionów złotych. Do tej sprawy jeszcze będziemy wracać, a tym tematem zajął się Jacek Frenzel. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, mailowo 71335. SMS-owo i telefonicznie 2 2 7 3. Czekamy na Państwa sygnały. Tematów do dyskusji mnóstwo. Te tematy krajowe, ale i zagraniczne. A właśnie, do Wielkiej Brytanii. Przeniesiemy się za chwilę. Thank you. jest, racji nie ma, choć podstępuje na czoło jak morena. Żera mnie trema, myślę o tym, o czym nie powinienem w tym momencie. Chyba się przekręcę, coraz goręcej i biuro drży w ręce. Rozpoczęte dzieło i coś się zacięło. A ile to już lat minęło, od kiedy wszystko się zaczęło? Rewolucja jak z mono do stereo. Inne pomysły bombardują wyobraźnię, jak meteorytów deszcze. Chłopcze, chcesz jeszcze? Cóż, proszę bardzo, jedni łakną, inni wzgardzą. Od lat iluś, popularny jak smok miluś. Hip-hop ma wyrósł jak dom przed domem wielki. Ciągle kręcić i nęcić jak cukierki. Poprawiam usterki, zmieniam jak fale radia. Nutki stoją w rządku jak honorowa gwardia. Spróbuj się wychylić, a utrę ci nosa. Figa z makiem, trafiło się jak na kamień kosa. Masz złe intencje, poniesiesz konsekwencje. Słuchaj głosu serca, tym lepiej, im prędzej. Bo to jest ważne, ważne jest w każdym, lecz głęboko. Niepotrzebne tutaj jest szkiełko i oko. Kształtowanie siebie i rozwijanie. Zdążanie do doskonałości. W granicach możliwości, posiadanie moralności i techniki. Bo życie to nie tylko atak, ale i uniki. Ale i uniki. Kaliber 44 w popołudniowym. Zapraszamy do trójki. 21 minut po godzinie 18. Tak wyliczamy. Za miesiąc, 5 lipca, wszystko będzie wiadomo, czy na Downing Street po raz pierwszy wprowadzi się ktoś z lewicy. No, a może premier Rishi Sunak nie będzie się musiał wyprowadzać. No, w kampanii śledzi nasz korespondent Adam Dąbrowski. Witamy cię serdecznie. Dzień dobry. No i co ważne, w tym tygodniu, jak to możemy nazwać, no wielki powrót, tak? Jeden z architektów Brexitu, autor największych sukcesów Partii Niepodległości, twórca Brexit Party, sojusznik Donalda Trumpa, wraca i chce być posłem. Nie wstydzimy się bycia patriotami. Wierzymy, że Brexit musi być porządnie wprowadzony. To my będziemy głosem opozycji. Hello, Nigel Farage. To magnes na część wyborców prawicy. Dotąd wydawało się, że w kampanii partia Reform będzie miała tego Farage'a jako prezesa honorowego gdzieś tam z tyłu. A teraz został szefem partii, teraz Reform używa tego swojego magnesu. To fatalna wiadomość przede wszystkim dla konserwatystów. Ta kampania w dobre wiadomości dla nich raczej nie obfituje. Musimy wyjaśnić jedną rzecz. To wszystko nie znaczy, że Izba Gmin zapełni się zaraz posłami Nigela Farage'a. W gruncie rzeczy nie znaczy, że się zapełni Nigelem Farage'em. Tego jeszcze też nawet nie możemy być pewni. Mandatów wiele z tego nie będzie. Tak po prostu działają JOW-y, jednomandatowe okręgi wyborcze. Partie mniejsze mają w tym systemie podgórkę, bo system jest brutalny. W skali kraju można mieć 20%. Można być na drugim miejscu w każdym pojedynczym okręgu, ale okręgi są jednomandatowe, więc mandatów nie będzie z tego ani jednego. Przez lata to był kłopot liberalnych demokratów. Teraz jest to problem partii Nigela Farage'a. Rzecz jest w czym innym. Rzecz w tym, że ten farage'owski magnes na wyborców ciągnie część z nich od konserwatystów. No i na torysów padł blady strach. W wielu okręgach ich mniejszość jest minimalna. Głosy prawicowe się teraz rozproszą. Reform mandatu i tak nie zdobędzie, za to utoruje drogę do zwycięstwa czy to lewicy, czy to liberalnym demokratom. Ten efekt Farage'a będzie więc prawdopodobnie paradoksalny. Tak mówi mi o nim profesor Paula Serich, socjolożka polityki i wiceszefowa think tanku UK in a Changing Europe. To dziwaczna sytuacja. Reform raczej nie zyska na załamaniu konserwatystów, które wywoła, ale zagraża to rysom prawie wszędzie. Adamie, jestem jeszcze ciekaw, jak inne partie czy kampania jak na razie przyniosła jakieś zmiany w prowadzeniu lewicy? Na razie bez zmian. Wygląda na to, że lewicowa opozycja zamaluje wkrótce wyborczą mapę królestwa na czerwono. Przeciągnąć partię do środka to był cel numer jeden lidera lejburzystów Keira Starmera. Zaczął ją prowadzić w chwili, kiedy po takim gwałtownym skręcie w lewo osiągnęła ona najgorszy wynik od połowy lat 30. minionego wieku. A w tym tygodniu widzieliśmy kolejną odsłonę tego przeciągania do centrum, ważną także z perspektywy Warszawy. Posłuchajmy Johna Hilleya, ministra obrony w gabinecie cieni, który z dumą podkreślał rozdział historii swojej partii, taki rozdział, który jeszcze nie tak dawno partia raczej wstydliwie chowała. To rząd Partii Pracy budował NATO i tworzył niezależny nuklearny odstraszacz. Jeszcze niedawno takie słowa z ust czołowego polityka lewicy byłyby niemożliwe. Poprzedni jej szef Jeremy Corbyn podobnych deklaracji unikał jak ognia, był przeciwnikiem NATO i broni nuklearnej. Zdarzały mu się ciepłe słowa pod adresem Hamasu i Rosji, no ale teraz lewica mówi: zmieniliśmy się, możecie nam zaufać, wracamy do tego nurtu atlantyckiego. Jak na razie detoksyfikacja Partii Pracy w wykonaniu Keira Starmera wydaje się działać. No to jeszcze na koniec konserwatyści. Konserwatyści, którzy kipią wręcz w tej kampanii pomysłami. No i pytają: słuchajcie, czy wy na pewno wiecie, co właściwie chce zrobić lider lewicy?

Carrefourze artykuły małego AGD z rabatem do 20% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 8 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Trójka poleca. Tauron Nowa Muzyka Katowice. 20-24 czerwca. Wystąpią Rosin Murphy, Bicep, Chase and Status, DJ Crash i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Współgospodarzem jest miasto Katowice. Sponsorem festiwalu jest Tauron Polska Energia. Nieważne, ile wyborów masz za sobą. Albo czy to będą twoje pierwsze wybory. Każde wybory są najważniejsze. Na tym polega piękno demokracji w Europie. Wybory europejskie 9 czerwca. Wykorzystaj swój głos, by inni nie zdecydowali za ciebie. Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, mam mniej kłopotów. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum w formule dzień i noc wspierają pracę prostaty i pomagają regulować częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Już po 18.30. Skrót serwisu Trójki, Agnieszka Drost. Ruszyły prace Komisji do spraw wpływów rosyjskich i białoruskich. W jej skład weszło 12 osób, to eksperci wskazani przez członków rządu. Pracami gremium kieruje szef kontrwywiadu wojskowego generał Jarosław Stróżyk. Pierwszy raport ma być gotowy w ciągu 60 dni. Premier Słowacji Robert Fico zapowiedział, że powinien wrócić do pełnienia obowiązków na przełomie czerwca i lipca. Szef słowackiego rządu wygłosił pierwsze publiczne wystąpienie po zamachu z 15 maja. Robert Fico został postrzelony w czasie wyjazdowego posiedzenia rządu, trafił do szpitala w stanie zagrożenia życia. Z przylądka Canaveral na Florydzie wystartował pierwszy załogowy statek kosmiczny Starliner z dwojgiem amerykańskich astronautów na pokładzie. Statek ma jutro dotrzeć na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Była to trzecia próba wystrzelenia Starlinera, a 6 maja lot został odwołany z powodu problemów z zaworem rakietowym, a następnie wycieku helu w układzie napędowym kapsuły. Kolejna próba podjęta 1 czerwca była także niepomyślna. Awarii uległ sekwencer startu naziemnego. Enter. Sprawdzić, co to jest. No, a teraz puszczamy oko na ekonomię. Podsumowanie dnia i Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Polski fintech jako pierwszy na świecie startuje z pilotażem płatności przy pomocy biometrii tęczówki oka i twarzy. Jak mówi Daniel Jarząb, prezes PayEye, technologia płatności spojrzeniem jest unikalna i bezpieczna. Podstawą naszej technologii biometrycznej jest oko, ponieważ nawet nasza prawa i lewa tęczówka jest inna i oko się nie zmienia przez całe nasze życie, w przeciwieństwie do twarzy. Dlatego my zbudowaliśmy system i opieramy go o oko, a twarz jest dodatkowym weryfikatorem, który daje właśnie nam podwójne uwierzytelnienie. Po przeprowadzeniu identyfikacji klienta pozostała część transakcji odbywa się już tradycyjnie, czyli kartą. Chętnych do używania takiej metody płatności nie powinno brakować. Popularność technologii opartej na biometrii rośnie. 4 na 5 respondentów przyznaje, że korzysta lub korzystało z zabezpieczeń biometrycznych, dodaje Konrad Siwiński z agencji badawczej Minds & Roses. Polacy przyzwyczaili się już do biometrii. Z naszych badań wynika, że 80% miało już styczność, korzystało. Ta biometria nie jest dla nas obca. Jak w ogóle spojrzymy na najmłodszych osób w wieku studenckim, to tam jest 100%. To są wszyscy, którzy już mieli styczność z rozwiązaniami biometrycznymi. Oczywiście przede wszystkim to jest kwestia korzystania z telefonu, z zabezpieczania telefonu, korzystania z odcisku palca. Natomiast nasze badania też wskazują, że inne rozwiązania biometryczne, takie jak właśnie rozwiązania oparte o rozpoznanie twarzy czy rozpoznanie oka, są także rozwiązaniami, na które jesteśmy otwarci. My jako Polacy jesteśmy bardzo innowacyjnym narodem. PayEye pilotaż przeprowadzi we współpracy z Mastercardem i Empikiem w 5 miastach: w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, we Wrocławiu i w Czeladzi na Śląsku. Stopy procentowe pozostały bez zmian. Ta podstawowa od października ubiegłego roku wynosi 5,75%. A decyzję Rady Polityki Pieniężnej komentuje Michał Stajniak z XTB. Pomimo niższej inflacji i nieco gorszych perspektyw dotyczących gospodarki, RPP prawdopodobnie utrzyma stopy procentowe bez zmian do końca tego roku. Poza dużą niepewnością dotyczącą kształtowania się inflacji w najbliższych miesiącach w związku z podwyżkami cen energii, mamy również dosyć duże niepewności dotyczące płac. Dynamika płac utrzymuje się na dwucyfrowym poziomie od ponad 2 lat, co może potencjalnie wskazywać na lepkość inflacji bazowej w średnim terminie. Utrzymanie stóp bez zmian do końca roku powinno służyć złotemu, choć zazwyczaj latem nasza waluta traci na wartości. Dziś dolar kosztuje 3 zł 94 grosze, euro 4,29, frank szwajcarski 4,41, a funt brytyjski 5 zł i 4 grosze. Na warszawskiej giełdzie dziś na plusie, WIG20 zyskał prawie 0,5%. I na koniec jeszcze o rekordowej liczbie milionerów dolarowych na świecie. To już blisko 23 miliony osób. Podała dziś firma Capgemini. Nigdy wcześniej nie było tak wielu milionerów dolarowych na świecie, a wzrost ich bogactwa wynikał przede wszystkim ze wzrostu cen akcji. Najwięcej milionerów przybyło w Ameryce Północnej. No to teraz pogoda, nie tylko dla bogaczy. Jutro w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać najmocniej na południu i na wschodzie. Do tego na południu możliwe burze, a wiatr w czasie burz oraz w górach w porywach do 65 km na godzinę. Jak sobie pomyślałem, licząc, a jak jest burza w górach, to 2 razy te 65 km na godzinę, chyba dobrze liczę? Chyba tak. Jutro od 15 stopni na wybrzeżu, 19 na Pomorzu Zachodnim, 22 w centrum i na zachodzie, do 25 stopni na Podkarpaciu. Dzisiaj o pomyśle, by wprowadzić zakaz palenia na balkonach, tarasach i klatkach schodowych. Chcę wystąpić poniekąd w obronie palaczy. Wyobraźmy sobie sytuację. Są małe dzieci, czy są zwierzęta, powiedzmy mieszkając na 4. piętrze, bo nie mogę sobie wyjść na balkon, no to mieszkańcy bloków będą wychodzili na korytarz, będą palili papierosy na 5. piętrze i tam będzie większy swąd i większy odór od tych papierosów. Myślę, że jest to przepis, który kłóci się ze zdrowym rozsądkiem. Oj, tak, jak pan powiedział, o klatkach schodowych rzeczywiście czasem tak jest. I przy wejściach do biurowców też często gromadzą się takie grupki, prawda? Też nie ma czym oddychać. Zakaz palenia papierosów rozszerzony o kolejne miejsca. Państwa zdaniem jakie? 2 dwójki i 7 trójek za 23 minuty 19. Friday night I'm going nowhere. All the lights are changing, green to red. Turning over TV stations, situations running through my head. Looking back through time, you know it's clear that I've been blind, I've been a fool. To open up my heart to all that jealousy, that bitterness, that ridicule. And if you want it, come and get it. Crying out loud, the love that I was giving you was never in doubt. Let go your heart, let go your head, and fail in that. Let go your heart, let go your Saturday, I'm running wild and all the lights are changing red to green. Moving through the crowds, I'm pushing chemicals rushing in my bloodstream. Only wish that you were here, you know I'm seeing it so clear. I've been afraid to show you how I really feel, admit to some of those bad mistakes I've made. Well, if you want it, come and get it. Crying out loud, the love that I was giving you was never it. David Gray, Babylon w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki za 21 minut, godzina 19. Jak zwykle o tej porze, już teraz. Reportaż w trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Co się wydarzyło w gorzowskim szpitalu? To pytanie powtarzamy od jakiegoś czasu. Sprawa ukraińskiego lekarza Andrija K., aresztowanego pod zarzutem zabójstwa na wniosek prokuratury rejonowej, pokazuje, jak w soczewce słabości środowiska medycznego. Stawia też wiele pytań, także to jedno z najostrzejszych, jak polski personel traktuje swoich kolegów zza wschodniej granicy. Historia lekarza rezydenta, który odłączył pacjenta od aparatury podtrzymującej życie, stała się głośna za sprawą doniesienia do prokuratury. Złożył je polski lekarz, kolega. Potem poszło już z automatu. Szpitalna komisja nie dopatrzyła się błędów w sztuce medycznej, ale jednocześnie prokuratura postawiła zarzuty nawet kolejnym pracownikom szpitala w Gorzowie. Bez precedensu. To interwencyjny reportaż Marzeny Wolny-Szali z Radia Zachód, który zostawia nas bez odpowiedzi, ale za to z ważnymi pytaniami. Posłuchajmy. Ja nie pamiętam w swojej pracy zawodowej, wieloletniej, żeby z takiej kategorii prawnej, żeby lekarz kiedykolwiek był posądzony. Ja w ogóle, jak usłyszałem o tym, to przyjąłem tę informację z niedowierzaniem. Trudno mi było uwierzyć. Sprawa bez precedensu. W 25-letniej karierze zawodowej nie słyszałam, żeby komukolwiek z pracowników przez ten czas mojej pracy zawodowej postawiono zarzut zabójstwa. Paweł Trzciński, jestem rzecznikiem szpitala w Gorzowie Wielkopolskim. Sytuacja wygląda w ten sposób, że pacjent dotarł do szpitala w stanie krytycznym. Przeprowadzono operację, ale już informacja w karcie mówiła, że to jest stan paliatywny. I w sytuacji, której rezydent pochodzenia ukraińskiego podszedł do pacjenta, po kilkunastominutowej obserwacji stwierdził jego zgon i odłączył go od aparatury. I teraz zastanawiające jest, dlaczego lekarz lub grupa lekarzy, która nie była związana z tym przypadkiem, czyli nie miała do czynienia z tym pacjentem, nie znała go, nagle postanowiła wystąpić do prokuratury z bardzo poważnym oskarżeniem o popełnienie przestępstwa. Z informacją o tym, że doszło do popełnienia przestępstwa, wystąpił polski rezydent. Oficjalnie napisał do prezesa, podpisał się sam. Zaalarmował też innych lekarzy, którzy też się pojawili w gabinecie pana prezesa. W związku z tym powołana została wewnętrzna komisja, która pracowała, bardzo dokładnie badała ten przypadek. Natomiast nie czekając na wyniki tej komisji, w kilka dni po zdarzeniu polski rezydent składa zawiadomienie do prokuratury. Czy jego pytaliście, dlaczego on złożył to zawiadomienie do prokuratury? Nie wiem tego. Nie wiem tego. Wiemy tylko, że no już tutaj z rozmów z pracownikami, że relacje między panami nie były, nie należały do koleżeńskich, tak? Że tutaj czy z racji wieku, czy z racji poczucia, nie wiem, bycia bardziej doświadczonym, polski lekarz próbował pouczać ukraińskiego kolegę i tutaj jakby no to iskrzyło między nimi. My stwierdzamy śmierć mózgu tylko w jednym celu. Albo odłączyć wszystko, albo zakwalifikować pacjenta do pobrania narządów. Natomiast każdy inny zgon, jeżeli ma się prawo wykonywania zawodu, ważne, że stwierdzić każdy lekarz. Łącznie z tym rezydentem, który to prawo wykonywania zawodu miał. Natomiast jego błąd polegał na tym, że on znalazł się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie, wysłany przez swojego zwierzchnika. On tam nie powinien się znaleźć, ponieważ został wysłany do podjęcia jakiejś kluczowej decyzji. Jeżeli mielibyśmy taką sytuację, że wystąpiłyby jakieś kontrowersje między tą panią, która znieczulała tego pacjenta do wycięcia jelita cienkiego, to jeżeli ona zmieniła zdanie i jakby nie akceptowała, że jest to zabieg paliatywny, powinna przy tym chorym zostać. Nie przewozić go do sali wybudzeń albo przewieźć go do sali wybudzeń poznieczuleniowej i z nim pozostać jako osoba nadzorująca. Skontaktować się z ordynatorem oddziału i przekazać pacjenta do leczenia w intensywnej terapii, bo jeżeli on nie jest paliatywny, to powinien być leczony w intensywnej terapii. Ja tam byłem na kontroli Wydałem 6 rekomendacji dla szpitala w celu poprawy jakości tej dokumentacji, ponieważ zdecydowanie powinno być tak, że jeżeli w szpitalu akredytowanym jest postanowienie o tym, że jakiś pacjent jest paliatywny, to powinno być to udokumentowane wpisami lekarzy. Powinno się jednocześnie określić, tak, czy taki pacjent będzie resuscytowany, czy nie będzie i jaki zakres opieki mu się należy w tym procesie leczenia. I tyle. I tego nie ma. Tak. To nie zostało napisane. Katarzyna Barna, dyrektor do spraw pielęgniarstwa, wielospecjalistyczny szpital wojewódzki w Gorzowie. Byłam w tej komisji, którą powołał prezes do tego, aby tą sprawę dogłębnie zbadać pod jak gdyby egidą pana profesora Żukowskiego. Ten pan rezydent ukraiński samodzielnie podjął taką decyzję o odłączeniu tego pacjenta. Ten wątek też był poruszany. Z tego, co było mówione, tak, ten doktor samodzielnie podjął tę decyzję. Czy to jest prawidłowe postępowanie w takich sytuacjach? W takich sytuacjach powinien był skonsultować tę decyzję ze specjalistą, który w danym dniu pełnił dyżur na oddziale anestezjologii. Formalnie powinien zasięgnąć opinii. Niemniej jednak tutaj to, że jej nie zasięgnął, nie stanowiło o tym, że można mu postawić zarzut popełnienia zabójstwa. Jeszcze raz podkreślam, a co za tym idzie? Pociągnąć pielęgniarki do odpowiedzialności z tytułu nieudzielania pomocy. Należy też zwrócić uwagę na to, że pielęgniarka ma osobne prawo wykonywania zawodu, integralne, samodzielne. Niemniej jednak decyzje kliniczne co do leczenia przy pacjencie podejmuje lekarz. Pielęgniarka realizuje te zlecenia. Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gorzowie. Tutaj organy procesowe zgromadziły materiał, który uprawdopodabniał popełnienie przestępstwa nie lekarskiego, tylko powszechnego. Zabójstwo. Może w przyszłości kwalifikacja tego postępowania będzie całkiem odmienna. Czy ktoś ma jeszcze postawione zarzuty w tej sprawie? Oprócz lekarza rezydenta wielospecjalistycznego szpitala w Gorzowie, zarzuty mają przedstawione jeszcze dwie pielęgniarki i są to zarzuty popełnienia czynu określonego w artykule 160 paragraf 2 kodeksu karnego i sprowadzają się do tego, że zarzucamy im narażenie pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. No pielęgniarki są zdruzgotane całą tą sytuacją. Cóż one mogą mówić? One są w złym stanie psychicznym. Ten stres, który jest spowodowany tą całą sytuacją, odbija się na nich, tak, jako na ludziach, bo to jest też pierwsza sytuacja. To są wieloletnie pielęgniarki z doświadczeniem ogromnym, pracujące cały czas na oddziale anestezjologii. Też nigdy nie miały z taką sytuacją do czynienia w swojej karierze zawodowej. One pracują naprawdę bardzo długo, mają ogromną wiedzę i zgodnie z tą wiedzą, którą mają i z doświadczeniem zawodowym, to należy podkreślić, tak pracowały w danym dniu, tak? Pan tę sprawę badał, bo zastanawiam się, dziś dużo mówimy właśnie o tej terapii daremnej, tylko ten człowiek trafił, tak, na stół, był poddany pewnym procedurom. To pytanie, dlaczego? Powiem tak, nie znam intencji chirurgów. W wielu szpitalach wykonano by tylko laparotomię zwiadowczą, to znaczy otwarto by powłoki brzuszne i w momencie stwierdzenia martwicy jelit zaszyto by brzuch i na tym byłby koniec interwencji. Natomiast w tym przypadku wycięto całe jelito cienkie. Z tego, co tłumaczono i z tego, co wiem, było to w celu humanitarnym wyłącznie. Co to znaczy? No właśnie, ja nie wiem. No, ten zabieg niczego nie zmieniał. Ktoś wpadł na pomysł, że może tego człowieka da się uratować, tak, że można mu zastosować żywienie pozaelitowe. Nie wiem. Nie chciałbym też wpływać tutaj przez tym wywiadem na prokuraturę, która ma swoje metody i prowadzi śledztwo w tej sprawie. Natomiast dla mnie osadzenie tego młodego człowieka w więzieniu jest nieporozumieniem. I w momencie, kiedy on to więzienie opuści, to ja nie wiem, jak on będzie wykonywał ten zawód. Ryszard Iliaszewicz, okręgowy rzecznik praw lekarza. Więc to jest sprawa wielowymiarowa i konsekwencje tego będą niesamowite. I cena tego jest rzeczywiście bardzo wysoka tutaj. No jedynym plusem, jakim tu ja widzę, jedynym takim plusem to jest to, że została otwarta jakby dyskusja nad tym, nad opieką nad pacjentem, który jest terminalny, nad opieką tak zwaną daremną. To jest taki temat tabu, mało się o tym rozmawia. Społeczeństwo jakby unika takich, powiedzmy, dyskusji. To jest istotny problem i myślę, że też się odbędzie szeroka społeczna dyskusja na ten temat, na temat terapii daremnej. Ewa Joniec, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gorzowie Wielkopolskim. Postawienie znaku równości między podejrzeniem popełnienia błędu lekarskiego a zarzutem zabójstwa to po prostu jak gdyby nie mieści się w kategoriach normalnego rozumowania. Lekarze różnych specjalności muszą często podejmować w swoim postępowaniu ryzykowne decyzje, prawda? Czy to nie będzie skutkowało tym, że będą się bali ryzykowne decyzje podejmować? Czy lekarz podejmując pewne decyzje terapeutyczne może pracować pod taką presją i ze świadomością, że może być posądzony o zarzut popełnienia zabójstwa? Mirosław Czuczwar, profesor anestezjologii intensywnej terapii, kierownik drugiej kliniki anestezjologii intensywnej terapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz członek zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii Intensywnej Terapii. W tej sprawie nie ma wątpliwości natury medycznej. Co by się nie stało, ten pacjent by umarł. I teraz pytanie brzmi, czy naszą rolą było do końca, cytuję, robienie wszystkiego, co się da i udawać, że to przyniesie korzyść pacjentowi i przedłużać jego umieranie i cierpienie, czy po prostu pozwolić mu odejść w jak najbardziej godnych warunkach, jakich to było możliwe? Moim zdaniem odpowiedź jest oczywista. Natomiast to, co mnie osobiście w tej sprawie oburza i myślę, że to jest też powód, dla którego środowisko tak intensywnie protestuje, jest fakt, że nie dla wszystkich anestezjologów i intensywistów było to oczywiste. Mówimy tu o ludziach, którzy zdecydowali się tą sprawę wnieść do prokuratury. I powiem szczerze, co prokurator miał sobie pomyśleć? Tak jak wszedł lekarz i powiedział, że oskarża kolegę o popełnienie ciężkiego przestępstwa. No ja rozumiem prokuratora, że to jest sytuacja tak bezprecedensowa i tak niesłychana. I teraz dlatego tak ważne jest, żebyśmy nie tyle nie utracili zaufania pacjentów, bo to się już dzieje, tak? To pacjenci płacą cenę za czasami nieprzemyślane decyzje, w tym przypadku lekarzy, którzy poszli do organów ścigania, chyba nie myśląc w ogóle o tym, co się może stać, jakie to może mieć konsekwencje. Przede wszystkim dla pacjentów, nie dla nas, bo ta sprawa ma zdecydowanie szerszy wymiar niż aresztowanie jednego człowieka pod zarzutem zabójstwa. Pan ma kontakt z zatrzymanym, z aresztowanym rezydentem. Jak on się czuje? Zapewniłem go o tym, że samorząd lekarski, którego jest członkiem, go wspiera, broni go. Widziałem, że nawet się w pewnym momencie wzruszył, gdy dowiedział się, że jest w Polsce petycja do ministra sprawiedliwości podpisywana internetowo przez lekarzy. Widziałem, że się wzruszył, nawet miał łzy w oczach. Myślę, że było mu to potrzebne, bo wzmocniło go to troszeczkę, widzę, psychicznie, ale myślę, że każdy dzień to naprawdę to jest cena wysoka, którą on płaci. Ten drugi rezydent, czy może on nie spodziewał się, że ta sprawa aż tak urośnie, jeżeli chodzi o całą Polskę? No myślę, że tak, że tu pani redaktor ma rację. On chyba się nie spodziewał tego wszystkiego, co się stało. Ten dramat tej sytuacji, tych osób, pacjentów, szpitala, tych pracowników, którzy rzeczywiście pracują latami, 2000 ludzi codziennie pracuje na dobrą opinię i jedna sytuacja i wszystko może runąć. Także myślę, że gdzieś mu może zabrakło takiego doświadczenia życiowego, zawodowego. Być może kierował się dobrymi intencjami. Być może popełnił błąd, ale myślę, że tego się nie spodziewał. Ta sprawa jest wielowątkowa. Ta sprawa, jak w soczewce, pokazuje wiele napięć związanych z środowiskiem lekarskim. Konkurencja w środowisku lekarskim, jest pewna niechęć, obawa, że lekarze z Ukrainy zabiorą pracę albo spowodują, że stawki zostaną obniżone, bo póki lekarzy jest mało, to oni dotują warunki płacowe, więc mówimy o naprawdę sytuacji bezprecedensowej. Wydaje się, że też to było jakieś zachowanie takie emocjonalne polskiego rezydenta. On nie zdawał sobie sprawy z tego, że poruszył lawinę Miejmy nadzieję, że wszystkie strony, ale również na poziomie krajowym, wyciągną z niego konsekwencje. To był reportaż Marzeny Wolny-Szali. Tytuł przed chwilą wybrzmiał w słowach lekarza: bez precedensu. A lekarze transplantolodzy zastanawiają się jednocześnie, jaki wpływ będzie miała ta sprawa na liczbę przeprowadzanych w Polsce przeszczepów. Z pewnością i do tej sprawy jeszcze będziemy wracać. Kolejny reportaż w Trójce, to co przygotowało studio reportażu i dokumentu Polskiego Radia jutro w audycji popołudniowej o tej samej co zwykle porze. Zapraszamy w imieniu Anny Dudzińskiej. Zapraszamy do Trójki za 6 minut 19. Popołudniowej dziś pojawił się palący temat i on także rozgrzał Państwa, przypomnę, pomysł, by wprowadzić zakaz palenia na przykład na balkonach, tarasach czy klatkach schodowych. Przecież każde takie osiedle, mieszkania takie, jest administracja i to jest jakaś wspólnota, która ma regulamin. W regulaminie po prostu przeprowadzić głosowanie, jaka jest opinia większości mieszkańców, i każdy nowy mieszkaniec powinien podpisać, że zapoznał się z czymś takim. W ten sposób to rozwiązać, a nie aż mieszać w to rząd. No ale do tego jeszcze co ze stosowaniem i egzekwowaniem takiegoż właśnie, to również Państwo podnosili. 2 2 i 7 3. Bardzo Państwu dziękujemy za wszystkie sygnały. Ogłoszenie społeczne. 6-9 czerwca Europejczycy wezmą udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zanim dokonasz wyboru, pamiętaj. Bądź krytyczny, krytyczna wobec tego, co czytasz w sieci. Bądź świadomy, świadoma, że wideo i audio mogą być sfałszowane. Sprawdzaj kilka źródeł i ufaj tylko tym wiarygodnym. Nie powielaj informacji, których nie jesteś pewien, pewna. Twój wybór ma znaczenie. Chroń się przed manipulacją. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną.